ki bomone lingaye bolo banaye azonga ngaya wa moye na ndakote bolo belaye azonga mama Azonga, kurawa, kura bakata, mai bakata, television ekufa, frigo ekufa, moyena bongisa ezalite, mama oh oh. Alakisa kinzela yonso na kolanda ponini akei koumela mama oh mama eh, eh. Tikela kinga esili, esili na bakisi ya bana Epa inini na gozo ambongo, pona sani sabana nandako Ponte maranga, soso eru kenika mabona Braza bazwaka pona mikolo mi bale mobali akei braza akei ko umela moyeni ningana mi bongisa e nasala ninyo mama e eh.